A doua conferință, Berlin, 30 ianuarie 1912. Așa cum au fost ele prezentate, observațiile făcute ultima dată vor avea încă, pentru o mare parte din auditoriu, elemente neînțelese și chiar îndoielnice. Însă ne vom putea apropia încă și mai mult de aceste lucruri, revenind astăzi asupra unor probleme. Ce am evocat deja în fața sufletului nostru? Pentru natura umană în general, amintirea experiențelor constituie, ca să spunem așa, ceva asemănător cu ceea ce face un om atunci când, de exemplu, într-o împrejurare a vieții sale, trebuie să reflecteze asupra unor experiențe trecute. De fapt, amintirea, memoria, sunt experiențe ale sufletului omenesc pe care conștiința obișnuită nu le cunoaște, la început, decât în decursul perioadei dintre naștere și moarte sau, mai exact, după cum am spus deseori, de-a lungul epocii care începe spre sfârșitul copilăriei și se termină odată cu moartea, căci conștiința noastră obișnuită își are obârșia într-un anumit moment al copilăriei, lucrurile anterioare neputându-le afla decât datorită celor spuse de părinți sau unii martori ai acelor evenimente. Pentru viața sufletului, atunci când avem în vedere acea perioadă a existenței de după copilărie, vorbim despre amintiri. Bineînțeles, este imposibilă nuanțarea într-o mai mare măsură a semnificației cuvintelor, facultate de aducere aminte sau memorie, ceea ce pentru felul nostru nu constituie o necesitate. Pentru început este suficientă doar o percepere clară a sensului cuvintelor, ele cuprind reflectarea lăuntrică a tuturor informațiilor, a tuturor experiențelor avute până atunci. Ceea ce am avut în vedere ultima dată era într-un fel ceva asemănător cu această întoarcere intimă în sine, chiar dacă similitudinea respectivă nu se limitează la amintita facultate pe care o folosim în viața obișnuită, ci se extinde la una cu un caracter mai elevat și mai vast care depășește întruparea actuală, dându-ne astfel un fel de certitudine a faptului că înaintea acestei vieți pământești eram prezenți aici, într-o altă existență terestră. Iar ceea ce am menționat ultima dată trebuia deci să fie referitor la acest proces superior, asemănător cu revenirea intimă asupra unor fapte trăite în viața obișnuită. Dacă, pe de o parte, ne reprezentăm pe cineva având nevoie de un lucru învățat în actuala sa existență, însă într-o perioadă anterioară străduindu-se să și-l extragă din profunzimile sufletului pentru a-l urmări cu privirea în prezentul vieții sale și dacă, pe de altă parte, deșirăm amănunțit această acțiune într-un mod plin de viață, atunci descoperim în ea procesul căruia îi aparține facultatea noastră de aducere aminte. Ultima dată am evocat regulile de conduită a sufletului nostru, însă acestea ar trebui să antreneze pentru viața noastră lăuntrică, referitor la existențele noastre anterioare, apariția unui lucru asemănător cu ceea ce se întâmplă în viața actuală, atunci când facem să ne reapară în memorie ceva deja trăit. Din această cauză, cele spuse ultima dată nu trebuie privite ca pe ceva ce ne-ar putea face să pătrundem deja în viețile precedente sau ca și cum acestea ar putea, înainte de toate, evoca dintr-o dată reprezentarea corectă a ceea ce eram în acea vreme. Nu este vorba decât de o mână de ajutor, la fel cum reculegerea în sine constituie și ea un ajutor pentru aducerea la suprafață a ceea ce dispăruse în profunzimile sufletului. Să rezumăm, deci, pe scurt, toate cele prezentate în legătură cu această căutare în sine, raportată la viețile anterioare. Cu ajutorul câtorva cunoștințe despre sine, acest lucru se poate întâmpla cel mai bine în felul următor. Multe fapte ale vieții noastre, despre a căror rațiune de a fi ne spunem că o înțelegem, ne sunt dezvăluite, chiar dacă este vorba de un eveniment supărător, a cărui cauză nu reușim să o depistăm, ne spunem. Ești totuși un om ușuratec, așa că nu-i de mirare ce ți s-a întâmplat, fapt ce reprezintă începutul unei înțelegeri a ceea ce ne-a atins. Însă există și multe alte lucruri despre care nu ne putem închipui că ar avea vreo legătură cu noi, cu forțele noastre sufletești, cu afinitățile noastre. În viața de zi cu zi vorbim foarte des de hazarduri, de împrejurări întâmplătoare atunci când nu descoperim raporturile existente între ceea ce ni se întâmplă ca o lovitură a destinului și dispozițiile noastre lăuntrice. Și alte fapte ne atrag atenția. Este vorba de cazurile când ne-am aflat în anumite situații din care am scăpat ca urmare a intervenției a ceea ce în mod obișnuit numim eul nostru. De exemplu, când părinții sau cei apropiați ne-au împins spre o meserie ce nu ne plăcea în timp ce doream din toată inima să facem altceva. Revăzând mai târziu acest moment al vieții noastre, ne spunem că, dacă ne-am eliberat, lucrul respectiv s-a datorat unui impuls al voinței noastre, că a fost urmarea simpatiei sau antipatiei noastre. În acest caz, este vorba de o transformare a situației noastre. Nu putem analiza toate posibilitățile destinului, ci numai acele cazuri pe care o cercetare a trecutului nostru le face să prindă din nou viață în memoria noastră, dacă cineva nu a avut niciodată dorința sau ocazia de a deveni marinar. Din punct de vedere al celor expuse ultima dată, un asemenea impuls voluntar nu intră în discuție. Atenția va fi concentrată numai asupra acelor cazuri în care s-a produs într-adevăr o modificare a destinului. Totuși, nu este bine nici să priviți acest lucru ca și când amintirea unor experiențe trecute, potrivit cu bazele dezvoltate, trebuie să ducă la o întoarcere copleșită de remușcări, că mai târziu, amintindu-ne și constatând că ne-am smuls împrejurărilor respective, ar trebui să ne punem în situația în care eram și nu am rămas. Nu este vorba de consecințe practice, ci de o reflectare intimă asupra schimbărilor revenite de o așezare, în cel mai energetic mod, în fața evenimentelor despre care spunem că sunt datorate întâmplării, în fața acelora în care spunem că eram angrenați, însă de care ne-am eliberat și de producerea existenței următoare. Ne putem spune, îmi închipui că ceea ce atunci nu am vrut să fiu, situație din care m-am smuls, ar fi devenit o asemenea ființă, încât am dorit să mă confund în ea cu cel mai mare impuls voluntar. Evocăm deci în suflet ceea ce era antipatic, o antipatie ce a provocat desprinderea noastră și ne spunem, vreau să fac experiența de a mă lăsa pe deplin absorbit de reprezentarea că am dorit acel lucru din toată inima. Voi evoca deci imaginea unui om care ar fi vrut aceasta cu toate puterile sale, cât despre așa zisele întâmplări să ne închipuim că le-am fi produs noi înșine, să presupunem că într-o zi ne amintim că o țiglă a căzut de pe acoperiș, lovindu-ne grav la umăr, să ne reprezentăm cu intensitate faptul că ne-am urcat pe acoperiș, de unde am desprins o țiglă astfel încât să se afle pe punctul de a cădea și că după aceea am coborât în grabă pentru a fi loviți de țigla respectivă în umăr. Aici problema nu constituie absurditatea reprezentărilor, ci ceea ce vrem să dobândim cu ajutorul lor. Și acum, să ne punem efectiv în sufletul omului creat în imagine a acelei ființe umane care ar fi dorit ceea ce ni s-a întâmplat în mod întâmplător și care ar fi vrut lucrurile respinse de noi. Practicat de 2, 3 sau 4 ori, acest exercițiu nu aduce nimic sufletului, însă, aplicat în legătură cu cât mai multe experiențe lesne de găsit, atunci când sunt căutate, el se dovedește a fi deosebit de fructuos. Evocarea vie, mereu repetată a unui om imaginat, care ar fi dorit tot ce noi nu am vrut, nu ne mai părăsește, căci ne dă senzația ciudată că ar reprezenta ceva aflat într-adevăr în strânsă legătură cu noi. Și când am fi dobândit în acest mod o anumită finețe în exersarea acestei examinări a sinelui, vom reuși să dezvăluim analogia existentă între cutare dispoziție lăuntrică și imaginea construită în legătură cu ea și cutare reprezentare izvorâtă din memoria pe care o simțim venind din amintire. Singura diferență o constituie faptul că în procesul obișnuit al memoriei ce extrage amintirea sufletului este vorba îndeoseb de reprezentare, în timp ce elementul viu din sufletul nostru este atunci când practicăm aceste exerciții, mai degrabă de natură sentimentală, legat mai mult de dispozițiile noastre animice decât de reprezentările noastre. În fața acestei forme avem o senzație ciudată. Este vorba mai puțin de imaginea în sine, cât de sentimentele ce le avem și care ne dau o impresie asemănătoare cu cea a reprezentărilor amintirii. Dacă reînnoim exercițiul și asta în mod constant, atunci acest lucru se manifestă într-o manieră cu totul experimentală. Ca urmare a unor evidențe lăuntrice, am putea spune că cunoașterea imaginii construite devine într-un fel din ce în ce mai clară, ca o reprezentare extrasă din memorie, în timp ce la început, pe când abordăm această reflectare arbitrară, ea se înalță încă sumbră și confuză din profunzimile sufletului. Astfel, problema nu o constituie ceea ce ne reprezentăm, ci faptul că respectiva reprezentare să se transforme, să devină altceva. se desfășoară un proces similar cu cel constând în regăsirea unui nume oarecare pe care îl căutăm și îl căutăm și căutându-l apare o rezonanță. Noa, o sau noa, er. De exemplu, avem impresia că nu este ăsta și deodată, din motive care ne scapă, se formează numele corect. Noel, oraș din nordul Franței. Lucrurile despre care vorbim se desfășoară tot așa cum numele Noe și Noel s-au format unul pe celălalt. Imaginea se va întoarce și ea în timp, se va modifica, iar în fața ei se va înălța acest sentiment. În acel punct ai atins ceva ce se ascunde în tine și care, după cum este ascuns și după felul în care se raportează la restul vieții tale sufletești, sentimentale, îți arată limpede că aceste lucruri nu s-au putut produce în tine, în întruparea actuală. Și astfel, prin însuți acest fapt, se dezvăluie cu o mare claritate interioară faptul că acel ceva ascuns în noi vine din alte timpuri. Trebuie doar să înțelegem că avem de-a face cu un fel de facultate de aducere aminte ce poate fi formată în sufletul omenesc. Este vorba de o aptitudine ce trebuie să poarte un alt nume. Facultatea obișnuită poate fi denumită prin folosirea expresiei amintirea reprezentărilor, în timp ce pe aceasta ar trebui să o numim un fel de amintire sentimentală a impresiilor. Cele ce urmează vă vor demonstra că acest lucru are o anumită justificare. De fapt, ceea ce memoria obișnuită, facultatea noastră de aducere aminte ne oferă, constituie un fel de amintire alcătuită din reprezentări. Presupuneți că un eveniment deosebit de dureros care v-a impresionat în urmă cu aproximativ 20 de ani revine în amintirea voastră. Imaginea ce va apare îi poate reproduce toate detaliile, însă durerea resimțită nu o retrăiți cu aceeași intensitate. În amintire ea este, ca să spunem așa, foarte atenuată, ștearsă. Bineînțeles, există diferite niveluri. Se poate întâmpla ca o persoană să fi fost afectată într-o asemenea măsură încât durerea să-i revină cu aceeași intensitate de fiecare dată când își amintește de întâmplarea respectivă. Dar, în general, recunoaștem că pentru întruparea actuală, amintirea noastră este alcătuită din reprezentări, pe când sentimentele avute sau chiar impulsurile de voință nu revin în suflet cu aceeași intensitate, cel puțin nu cu o intensitate comparabilă cu cea inițială. Evocați un exemplu caracteristic și veți vedea cât de mare este diferența dintre reprezentarea apărută în memorie și ceea ce rămâne din dorințele și sentimentele trecute în cazul unei vieți obișnuite a întrupării actuale. Luați cazul lui Bismarck. Scriindu-și memoriile până în momentul pregătirii războiului austro-german din 1866 și imaginați-vă ce s-a putut întâmpla în sufletul său în acel punct extrem de critic, când în fața unei lumi pline de prejudecăți și voințe contrare a condus evenimentele. După care încetați să vă mai reprezentați tot ce a trăit în acel moment sufletul lui Bismarck și gândiți-vă că tot ce a simțit el sub imediata influență a evenimentelor s-a ascuns în profunzimile sufletului său. Vă veți da astfel seama câte dintre dorințele și sentimentele existente au putut să pălească din momentul în care și-a scris memoriile. Nimeni nu va contesta diferența dintre amintirea reprezentativă a lucrurilor și realitatea sentimentelor și dorințelor. Cine cunoaște puțină antropozofie va regăsi ceea ce aici este exprimat dintr-un alt punct de vedere, faptul că reprezentările noastre, cele ale memoriei produse în sufletul nostru de către lumea exterioară în care trăim, într-un corp fizic, au valoare, bineînțeles, numai pentru această întrupare. Referindu-ne la bazele antropozofiei, am subliniat întotdeauna acest mare adevăr dintre toate reprezentările, dintre toate conceptele însușite prin percepție senzorială, tot ce în viață ne-a produs teamă sau speranță, adică ceea ce nu se raportează la impulsurile sentimentale, ci la reprezentări. Tot acest conținut al reprezentărilor noastre dispare foarte repede atunci când pășim pragul morții, căci ele țin de tot ce se întâmplă în existența fizică, de tot ce durează cel mai puțin. Însă, cine a luat deja contact cu legea reîncarnării și karmei, am amintit deja acest lucru, poate înțelege cu ușurință faptul că, dobândindu-ne reprezentările cu ajutorul vieții, al contactului cu lumea exterioară sau al lucrurilor aparținând domeniului fizic, acestea se manifestă în limbaj și că, drept urmare, limbile pe care le vorbim sunt legate într-un fel de viață reprezentativă. Oricine știe că trebuie să învețe o anumită limbă în decursul fiecărei încarnări, ori chiar dacă un număr mare de liceeni ai zilelor noastre s-au întrupat în Grecia, studiul limbii elene nu le este facilitat de posibilitatea ca ei să fi vorbit greaca în existența lor anterioară. Limba ce o vorbim constituie în totalitate expresia vieții reprezentative, iar destinul unei limbi este într-un fel asemănător cu al acesteia. Ca urmare, reprezentările, așa cum trăiesc ele în noi, în raport cu lumea fizică, și chiar cele pe care trebuie să ni le însușim în legătură cu lumile superioare, sunt într-un fel întotdeauna nuanțate cu impresii extrase din lumea fizică. Astfel, pentru a percepe informațiile pe care ele ni le comunică despre lumile superioare, trebuie străpuns în velișul respectiv. Însă, ceea ce în lumea fizică putem dobândi sub forma unor reprezentări imediate, are legătură și cu viața dintre naștere și moarte. După moarte, nu le mai formăm în același mod ca pe pământ. Dimpotrivă, vedem reprezentările, ele sunt percepțiile noastre, există precum culorile și sunetele lumii fizice. Chiar dacă în universul fizic elementele analizate de om în imaginile sale senzoriale nu sunt lucru uitat cu prea multă ușurință decât expresii împrumutate din lumea fizică, în starea imaterială reprezentările ne apar precum sonoritățile și culorile pe pământ. Bineînțeles, omul nu poate vedea roșul sau albastrul așa cum ochii săi le percep pe pământ, însă ceea ce el nu vede, această lume pe baza căreia își făurăște reprezentările, pentru el există tot cam așa cum în universul fizic se manifestă roșul, verdele sau un sunet oarecare. În timp ce în lumea fizică, ceea ce noi cunoaștem ca fiind pur reprezentativ, sau mai bine drept concept în sensul filozofiei libertății, ceea ce nu poate fi perceput decât sub vălul vieții reprezentative, pentru sufletul imaterial există tot așa cum lumea fizică se manifestă în fața conștiinței obișnuite. Sunt oameni pentru care cunoașterea senzorială constituie întreaga realitate, ceea ce este zămislit sub forma unui concept, cum ar fi de exemplu acela de lup sau miel, neținând seama decât de impresiile senzoriale ce învăluie aspectul material corespunzător conceptului respectiv. Astfel, în funcție de ceea ce vede omul, și-ar face o imagine reprezentativă despre lup și una despre miel. Însă atunci această imagine, acest concept simplu, nu ar avea altă realitate. S-ar putea răspunde că, dacă am hrăni astfel un timp îndelungat un lup, capturat pentru ca materia lup să fie în întregime înlocuită de materia miel, nimeni nu ar crede că lupul a devenit miel. Putem deci spune că ceea ce oferă cunoașterea senzorială nu constituie esența, iar conceptul corespunde unei alte realități. Ceea ce a permis formarea conceptului dispare, însă ceea ce trăiește în lup sau în miel, element ce nu poate fi sesizat de simțurile fizice, este văzut, este perceput în existența dintre moarte și o nouă naștere. Când se spune că reprezentările sunt legate de corpul fizic, nu trebuie să concluzionăm că în perioada cuprinsă între moarte și nașterea următoare, omul ar trăi fără reprezentări sau, mai bine zis, fără conținutul reprezentărilor. Nu ceea ce elaborează reprezentările dispare. Viața reprezentărilor noastre, așa cum o experimentăm în viața fizică, nu reprezintă importanță decât pentru această întrupare. Referitor la conștiință, am arătat deja că aceasta nu are valoare în ceea ce privește viața respectivă a lumii sensibile, decât pentru viața reprezentativă a acestei existențe. Friedrich Hebbel și-a schițat într-o zi, în carnetul său, planul unei drame, a cărei idee centrală o reprezenta faptul că reîntruparea lui Platon s-ar afla într-o clasă de liceu, unde ar face impresie proastă profesorului său, având notele cele mai rele, deoarece nu pricepe deloc operele lui Platon. Este încă o indicație în sensul că gândirea lui Platon, așa cum o edificase și o trăise el, nu s-ar transmite în existența următoare sub aceeași formă. Pentru formarea unei idei juste despre aceste lucruri, viața lăuntrică a omului trebuie observată dintr-un anumit punct de vedere. Trebuie să ne întrebăm în ce constă conținutul vieții psihice pe care o purtăm în noi. În primul rând, este vorba de reprezentările noastre. Chiar dacă sunt strâns legate de sentimente, ele ne pot antrena dorințele. Acest lucru neputându-ne împiedica să vorbim de o viață particulară a reprezentării în sufletul nostru. Că ar exista oameni care, datorită unei simple reprezentări, pot fi cuprinși de simpatie sau antipatie și să treacă în scurt timp la alte impulsuri sufletești, acest lucru nu împiedică faptul ca reprezentările să constituie un domeniu aparte în conținutul sufletului. În al doilea rând, este vorba de sentimentele pe care le vehiculăm în viața sufletului nostru. Ele apar în noi sub forme foarte diferite. Mă refer la acel contrast cunoscut prin simpatia și antipatia față de tot felul de lucruri, sau și mai clar, dragostea și ura. Urmează apoi sentimentele ce pot fi caracterizate drept creatoare a unei anumite excitații și, de asemenea, cele care produc o tensiune și o relaxare. Ele nu pot fi confundate cu sentimentele de simpatie și antipatie, deoarece un impuls al sentimentului numit tensiune, stimulare, relaxare este altceva decât ceea ce se exprimă simplu prin simpatie sau antipatie. Însă ar trebui să vorbim mai mult dacă vrem să caracterizăm diferitele tipuri de sentimente, pe acelea simțite față de frumos și urât, care au un conținut psihic cu totul deosebit, ce nu pot fi asimilate pur și simplu cu simpatiile și antipatiile. Ca gen deosebit am putea pune la socoteală și sentimentele referitoare la bine și rău. Nu este momentul să arătăm că experiența lăuntrică resimțită în fața unei acțiuni bune sau rele reprezintă cu totul altceva decât simpatia sau antipatia datorate faptului că ne place buna purtare și o urâm pe cea rea. Deci sentimentele ne apar sub cele mai diferite forme și le putem deosebi de reprezentări. În al treilea rând este vorba de acele experiențe sufletești care sunt impulsurile de voință. Viața voinței nici ea nu trebuie confundată cu ceea ce putem numi viața sentimentală, care poate și trebuie să rămână cuprinsă în viața noastră sufletească, așa cum o experimentăm. Porunca exprimată în suflet aparține unui impuls de voință. Trebuie să faci asta, nu trebuie să faci cealaltă. Căci este necesar să învățăm a distinge sentimentul pur de ceea ce pare pentru sine sau pentru alții, bun sau rău, și de ceea ce depășește acest sentiment atunci când suntem obligați să facem binele în detrimentul răului. Judecata poate depinde de sentiment, însă impulsurile voinței reprezintă cu totul altceva și chiar dacă există treceri între viața sentimentului și impulsurile voinței, observarea vieții de zi cu zi ar trebui să împiedice deja confundarea lor. În viața omului, transformările se manifestă pretutindeni. După cum există oameni ce nu ajung niciodată la o reprezentare pură, dar exprimă întotdeauna în scurt timp ceea ce iubesc sau detestă, având mereu înclinații într-un sens sau altul, pentru că nu-și pot separa sentimentele de reprezentări, tot așa există și alții care, atunci când văd ceva, nu se pot abține, ceea ce corespunde unui impuls voluntar, de la a comite un act, fie el și nefondat, lucru ce nu duce la nimic bun și rezultatul poate fi, printre altele, dorința de a fura, kleptomania. Atunci raportul dintre sentiment și impulsul voluntar nu este stabilit în mod corect, deși în realitate cele două lucruri trebuie diferențiate în cel mai limpede mod. Deci, în sufletul nostru găsim reprezentările, sentimentele și impulsurile de voință. Sunt observații pe care le-am menționat deseori, fără ele nefiind posibilă dobândirea unei viziuni complete asupra omului. Am încercat în acest fel să prezentăm anumite aspecte care ne-ar putea da sentimentul că viața reprezentărilor este legată de o singură întrupare. De asemenea, vedem și modul în care, înaintând în viață, dobândim viața reprezentărilor. Cine ar pretinde că același lucru se întâmplă și cu sentimentele și voința, ar demonstra că nu a urmărit niciodată cu atenție dezvoltarea unui copil. Dacă privim un copil nepregătit încă pe deplin pentru viața reprezentativă, care nu este deloc legat de lumea ce-l înconjoară cu reprezentările sale, vom constata că, dimpotrivă, are simpatii și antipatii foarte pronunțate și impulsuri de voință active. Iar claritatea manifestării acestor impulsuri a făcut ca un filozof, Schopenhauer, să ajungă la următoarea concluzie. Caracterul unui om se prezintă în așa fel încât nu poate fi schimbat în decursul vieții. Ceea ce este greșit, căci el poate fi schimbat, însă pătrunzând în viața fizică, trebuie menționat faptul că în ceea ce privește sentimentele și impulsurile volitive, lucrurile stau cu totul altfel decât în cazul reprezentărilor, deoarece le introducem în întrupare. Pare cu un caracter deja foarte pronunțat. O observare corectă ne-ar permite presimțirea faptului că ni le-am transmis dintr-o existență anterioară, însă acest lucru trebuie sesizat cu ajutorul unei memorii corespunzătoare sentimentului, opusă memoriei reprezentative din cursul unei singure vieți. Practic, dacă avem în vedere numai reprezentările amintirii, nu putem reuși acest lucru. În această viață reprezentativă, nimic nu ne poate trezi impresia care, dacă am înțelege-o corect, ne-ar sugera. În tine există ceva care, prin naștere, a pătruns odată cu tine în această întrupare. Însă, pentru asta, este necesară o înălțare deasupra reprezentărilor, o altă reflecție despre care am vorbit. Cum reflectăm? Reflectăm asupra noastră în așa fel încât să ne mulțumim cu următoarea reprezentare. Este o întâmplare că în viață am fost pus în cutare situație, că am abandonat-o, etc. Nu trebuie să rămânem la imaginile reprezentative, ci este necesar să le dăm viață, ca și când în fața noastră s-ar afla imaginea unui om care ar fi dorit acest lucru, un om care în dorințele, voințele și sentimentele noastre ar fi voit ceea ce ni s-a întâmplat. Trebuie să ne introducem în această dorință. Este deci vorba de o modalitate de adâncire în sine foarte diferită, de aceea constând în evocarea amintirii faptelor trecute prin reprezentări. Este un mod de a trăi în alte forțe sufletești, dacă putem spune așa. Acest exercițiu, ce constă în a voi, a dori dezvoltarea unui conținut sufletesc, a fost totdeauna cunoscut și utilizat în toate școlile și practicile oculte. El se justifică prin ceea ce știm din antropozofie și prin ceea ce cunoașterea ne permite să înțelegem din viața reprezentărilor, a sentimentelor și voinței. Astfel, putem spune limpede că, datorită conținutului particular al vieții sentimentului și voinței, trebuie să dezvoltăm în noi ceva asemănător cu amintirea reprezentativă, dar care să nu se limiteze doar la reprezentări, putând atinge astfel un alt gen, un fel de facultate de amintire îndepărtată, care ne poartă treptat dincolo de viața limitată la perioada dintre naștere și moarte. Trebuie să accentuăm faptul că drumul indicat aici este cu certitudine corect și sigur, însă plin de renunțări. Este floare la ureche să-ți imaginezi, ca urmare a unor motive exterioare oarecare, că într-o viață anterioară ai fost Maria Antoaneta, Maria Magdalena sau ceva asemănător. Însă cel mai greu lucru este să dobândești, urmând calea indicată, o imagine a ceea ce ai fost, pornind de la prezent, de la prezentul sufletului. Renunțările sunt într-adevăr numeroase, căci deseori putem fi efectiv decepționați. Totuși, dacă cineva ar spune că este posibil ca întreaga reprezentare să fie existat cu adevărat, dar că ar putea fi unele rezerve în privința amintirilor, că pot fi evocate la fel de bine și imagini neadevărate. Acestea nu sunt argumente, căci numai viața oferă criteriul necesar distingerii imaginii reale de fantezia pură. Într-un oraș din sudul Germaniei, cineva mi-a spus într-o zi că toate expunerile din știința ocultă ar putea avea la bază o simplă sugestie, căci există sugestii foarte vii care pot ajunge atât de departe încât ne-am putea imagina că bem o limonadă imaginară și chiar să-i simțim gustul. Dacă este posibil așa ceva, de ce nu ar fi posibil ca și cele reprezentate în știința ocultă să aibă la origine o sugestie? Teoretic, această obiecție este posibilă, însă viața o respinge. Dacă, prin exemplul cu limonada, se caută să se demonstreze puterea sugestiei, ar trebui și să se spună că raționamentul nu a fost dus până la capăt, căci atunci ar trebui dovedit că, reprezentând puternic o limonadă imaginară, rezultatul ar fi domolirea setei, ceea ce nu este adevărat. Când este vorba de experiențe, întotdeauna trebuie mers până la capăt. Nu este suficient ca ele să fie posibile din punct de vedere teoretic, ci trebuie să fie confirmate de realitatea vieții, ori aceeași necesitate cu care știm că am simțit într-adevăr un lucru reamintit de memoria noastră reprezentativă, referitor la viața noastră actuală, aceeași certitudine se impune și în cazul impulsurilor volitive, ce urcă din profunzimile sufletului pe care le punem în legătură cu hazardurile sau involuntarul. Este ceea ce ne apare înaintea ochilor ca o imagine a vieții noastre anterioare cu aceeași necesitate cu care se ivește imaginea amintirii unei reprezentări. Nu putem aduce dovezi aceluia care spune că poate fi vorba de o iluzie, după cum nu le putem aduce nici în sprijinul lucrurilor despre care foarte mulți își imaginează că le-au trăit, când de fapt nu a fost așa și nici al acelora pe care le-am trăit cu adevărat. Nici într-un caz și nici în celălalt nu poate fi adusă o dovadă teoretică. Nu poate fi vorba de situații diferite, deoarece în viață de-a lungul unei întâmplări nu există decât una și aceeași situație. Am arătat astfel cum o viață pământească anterioară poate lumina existența actuală și că, într-o atentă dezvoltare a sufletului, avem într-adevăr posibilitatea de a ne forma nu numai o convingere teoretică despre realitatea reîntrupării, ci și una practică despre prezența în noi înșine a unei entități înzestrate cu un suflet ce se reîntrupează, despre care știm cu siguranță că a existat cândva. Totuși, în viața noastră se produc un cu totul alt gen de experiențe ce nu pot fi considerate ca amintiri ale unei alte vieți pământești precedente. Este vorba de evenimente care, după cum se manifestă, nu pot fi explicate prin ideea unei vieți anterioare. Aș vrea să vă dau un exemplu tipic, care poate apare în sute, chiar mii de variante, însă toate fiind asemănătoare cu ceea ce vă voi prezenta. Să presupunem că un om este atât de cufundat în gândurile sale încât uită că drumul pe care merge duce spre o prăpastie, mai are doar câțiva pași. Și atunci vă voi arăta ce se poate întâmpla în realitate sub această formă, un caz cu totul asemănător fiind amintit cu altă ocazie. Omul nu vede prăpastia deoarece este foarte preocupat de o problemă ce-l interesează în cel mai înalt grad. Ca urmare, înaintează în așa fel încât dacă mai face 2 sau 3 pași, îi va fi imposibil să se oprească și ar cădea cu siguranță, fapt ce i-ar pune capăt vieții. În momentul când este pe cale să facă pasul decisiv, aude o voce spunându-i: oprește-te! Făcându-l parcă să rămână țintuit locului. Crede că cineva din apropiere l-a făcut atent și gândește că dacă nu ar fi fost oprit, ar fi murit. Privește în jur, însă nu vede pe nimeni. Un filozof materialist va spune că în profunzimile sufletului său, o împrejurare oarecare i-a provocat o halucinație auditivă. Această întâmplare fericită salvându-i viața. Însă există și o altă posibilitate, sau cel puțin ar trebui avută în vedere. Astăzi nu voi face decât să o prezint, căci ea poate fi semnalată, dar nu dovedită. Se poate spune, este vorba de o intervenție din lumea spirituală care odată ajuns într-o criză karmică, ți-a dăruit viața. Dacă totul ar fi decurs normal, fără acest eveniment, viața ta și-ar fi găsit sfârșitul. După cum o nouă viață se alătură acum celeilalte și această nouă viață este un dar pe care îl datorezi puterilor aflate în spatele acestei voci. Dacă ar practica adevărata cunoaștere de sine, un număr foarte mare de oameni ar putea face această experiență, căci astăzi ea intervine în viața multora. Nu trebuie să se spună că oamenii nu au avut această experiență, ci că ei nu au dovedit atenția necesară, ocolind-o, căci ea nu se produce întotdeauna cu limpezimea manifestată în exemplul arătat, neatenția obișnuită putând duce la neobservarea ei. Am semnalat uneori că trecem prea ușor fără a băga de seamă peste lucruri aflate în apropierea noastră. Iată un exemplu caracteristic de neatenție a oamenilor față de ceea ce se petrece în jurul lor. Într-o regiune în care se dăduse dispoziție ca profesorilor în vârstă care nu trecuseră unele examene să li se verifice din nou cunoștințele, un inspector școlar pe care l-am cunoscut foarte omenos își spuse că elevii care tocmai își terminaseră studiile puteau fi întrebați orice, pe când aplicarea aceluiași tratament și profesorilor mai în vârstă cu o vechime de 20-30 de ani la catedră ar însemna o jignire cu care nu putea fi de acord. Se gândi deci ca întrebările sale să se refere la lucrurile aflate în cărțile folosite în mod curent în procesul pedagogic. Ei bine, închipuiți-vă că marea lor majoritate nu erau la curent cu problemele pe care le predau elevilor săi. Și totuși, acest examinator știa să le transmită oamenilor cunoștințele sale. Este doar un exemplu ce demonstrează cât de puțin atenți sunt oamenii față de ceea ce se întâmplă în jurul lor, chiar și atunci când este vorba de propria lor persoană. Deci nu trebuie să ne mirăm atunci când întâlnim cazuri asemănătoare în viața multora dintre ființele umane. Însă, numai printr-o observare atentă a sinelui însoțită de reflectare vom descoperi faptul descris mai înainte, iar dacă îi adăugăm și o sinceră pietate vom dobândi poate un sentiment unic, că din această zi viața ne-a fost dăruită și că trebuie să o folosim într-un mod mai deosebit. Este un sentiment pozitiv care acționează ca și procesul amintirii atunci când ne spunem: te aflai în fața unei crize karmice, în acel moment viața ta ajunsese la capăt, printr-o adâncire, în acest sentiment de pioșenie ajungem să resimțim că nu este vorba de o amintire dintre acelea pe care le avem de-a lungul vieții, ci de un lucru cu totul unic. În conferința următoare voi accentua subiectele pe care astăzi nu am putut decât să le schițez, căci modul reprezentărilor este acela prin care un mare inițiat al timpurilor moderne îi pune la încercare pe cei considerați ca fiind discipolii săi. Lucrurile care trebuie să ne ajute în a ne situa în lumea spirituală provin de fapt din realitățile spirituale, ce se manifestă în jurul nostru sau din cunoașterea lor exactă. O asemenea voce, atunci când își face simțită prezența la mai mulți oameni, nu trebuie văzută ca o halucinație, căci prin ea, maestrul numit Christian Rose-Croix este acela care vorbește celor aleși care îi vor putea deveni discipoli. Așa se realizează apelul individualității, despre care vom mai vorbi ca despre acea individualitate care a trăit o întrupare deosebită în secolul XIII, încât cine are această experiență primește astfel un semn de recunoaștere ce îi permite să-și afle locul în lumea spirituală. S-ar putea să nu fie prea numeroși cei care observă acest apel, însă antropozofia va face ca oamenii să-l poată remarca, dacă nu în prezenta întrupare, cel puțin mai târziu. Pentru majoritatea celor care au o asemenea experiență, se poate spune că inițiatul, ce i-a ales ca discipol, nu i-a întâlnit în decursul acestei întrupări, ci în perioada dintre moarte și actuala existență. Ceea ce înseamnă că între moarte și nașterea următoare se petrec lucruri foarte importante, chiar mai importante decât în timpul vieții dintre naștere și moarte. Este posibil și asta în cazuri speciale ca unii oameni aparținând curentului Christian Rose Croix să fi primit deja această misiune într-o existență anterioară. Totuși, pentru marea majoritate a celor marcați de experiența amintită, ea a fost stabilită în decursul ultimei perioade a vieții dintre moarte și nașterea următoare. Nu spun aceste lucruri pentru a căuta să vă povestesc ceva senzațional, nici măcar experiența respectivă, ci dintr-un motiv deosebit referitor la acest lucru, aș dori să mai subliniez faptul că în viața noastră antropozofică am constatat deseori că lucrurile spuse o singură dată sunt uitate cu mare ușurință sau reținute altfel decât au fost spuse. De aceea repet deseori, de mai multe ori, lucrurile esențiale și nu pentru plăcerea de a mă repeta. Tot așa fac și acum. În prezent există mulți oameni care au avut experiența descrisă mai înainte, însă faptul că ei nu știu acest lucru nu înseamnă că ea nu s-a produs, ci că nu și-o amintesc nereușind să-i acorde atenția cuvenită. Ca urmare, nu vă neliniștiți, nu spuneți, nu țin minte să fi avut o asemenea experiență în viață. Deci, nu sunt printre aleși. Ei bine, foarte mulți dintre oamenii zilelor noastre au trăit ceva similar. Am făcut această observație acum și nu în prealabil, doar pentru a ajunge la motivul esențial al semnalării sale. Aceste lucruri sunt prezentate pentru a reaminti mereu faptul că trebuie să găsim în mod concret, nu teoretic și abstract, legătura dintre viața sufletului nostru și lumile spirituale. Știința spirituală antropozofică nu trebuie să reprezinte numai o concepție teoretică despre lume, ci și o forță lăuntrică a vieții noastre. Nu trebuie să ne limităm doar la a ști că există un univers spiritual căruia omul îi aparține, că în viață este necesar să avem în vedere nu numai acele lucruri care acționează asupra gândirii bazate pe impresiile senzoriale, ci trebuie de asemenea să percepem cu o deosebită atenție legăturile ce ne spun. Te afli în lumea spirituală în cutare sau cutare mod. Astfel, aceste integrări concrete, integrare reală pentru fiecare dintre noi, trebuie să-i acordăm atenție. Teoretic, se încearcă și stabilirea faptului că lumea poate avea un aspect spiritual, că omul nu trebuie privit doar din punct de vedere material, putând avea în el un element spiritual. Însă, în acest sens, concepția noastră se deosebește prin aceea că ea stabilește. Așa cum ești, te afli în raport, ești legat de lumea spirituală. Din ce în ce mai mult, ne vom putea înălța spre aceste lucruri care ne arată cum trebuie să observăm lumea pentru a ne conștientiza apartenența la spiritul universului, la macrocosmos.